etorri barriro be Estolderrire. Ondo etorri Ixorretako abadetxe azpiko estolda hotz honetara. Aurretik saio simple bat deku gaur, gaur ez deku magia handirik. Lurrien zulo atengu eta munduen beste puntan agertuko gara. Australiara joango ga, in zuzen be. Australiako taldien 10 bat kantu batu duaz. Nik espero nebana baino talde gehi jaudeku zandik. Eta horretaz ibiliko gara gaur. Gaurkoan berba gitxi eta musika asko entzungu. Hasi gaitezen ba Estolderrigen 13. Saioaz. Gaurkoan Estolderrigen, osi. Australiako taldi eta ezberbaitien hasi ezkero, honek aipatu biguz lehengo. Radio Birman da taldia, kantuen izena Aloha Stefan Deino. Urte dezente martxan dabilen talde bat da, oindala ez asko Geldoradora etorri ziren, Gasteizera. Gure inguruen arek be influentzia hundi jeukin dabe. Esan leike Nevada modoko taldiek, edo on martxan dabilen The Claytons, Radio Birmanetik asko edanda dauzela. Eta entzun daigun beste bat, Radio Birmanena. Entzun daigun The Stem into the Maelstrom. mother says it, sister says it, brother says it, uncle says it, auntie says it, everyone at the party. Lady, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the horse says it, pig says it, church in his wig says it, fox and the rabbit and the nun in her habit. Lady, I'm on fire. Says the soldier with his ruckus and the mouse in my pocket. I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the drug had a wreck with the needle in his neck. Says a drunk, says a punk, says a pray for the smoke. I'm on fire. Artista australiano bat, usteko beste adjetiboik hori baino gehiik, artista utze, Nick Cave and the Bad Seeds, taldien izena, kantuen izena, Baby I'm on Fire. Tipo oso berez izia da, sorkuntza oso berez izia dekoz, banda sonora askotan agertuteko talde bat da. Batei patziarren, Peaky Blinderseko kantu principala, Nick Cave-ena da. Eta joan gaitu esan urrengora. Hau lehenengo sorpresitariko bat, MX-en entzun birdegun talde hau australiano esan nik, saio hau prestetarakoen agertu biatean, eta eneban espero. Ez da euren kantu ezagunena entzungo duguna, euren kantu ezagunena Are You Gonna Be My Girl izango zen, baina disko bardineko beste kantu bat jarrikot, diskue azteko ebaltze biena, entzun daigun Jet, entzun daigun Last Chance. Can you just give me one more try at that? Yeah! I don't know what you got that I can use anyway. the night. Wolf Mother, kantuen izena The Joker and the Thief. Lenny Cave artista ditu bagu, oinatzeti datozenak ez diela ur geratzen, ia taldien izena esan eiken itxobarik, urrengo taldie King Gizar and the Lizard Wizard die. Kantuen izena pleure izango da, talde oso berezi bat da, hain berezi je die notak inbentau da bezala, euren gitarretan, trastien artien beste traste txiki batzuk sartute deki ez, notetan, bemolen eta sosteniduen artien nota gehiago sortzeko. Gure belarri je ez dago itxute, olako kantuetara, eta lehenengo aldizetan apur bat raru egiten da, baina eurek esaten dabe, hori be musiki edala, eta belarri je egiten dala edozetara. Guk horren esperimentu ingu, entzun daigun ba, King Gizar and the Lizard Wizarden, pleura. Alright. Are we good? All right, Plura, three, two, one, take three. We'll be right back. entzun dugu The Vines, kantuen izena Get Free. Eta gaur egungo talde australiano batetan pentsetan ibili ezkero, eta punkien pentsau ezkero, asko editorriko jatzuen editorri jaten moduen Amilande Sniffers. Gauza asko gatik, joten dabe musiki egatik eta batez be estetiki egatik. Australiako punke, muleta, bigotie eta short laburreke balti eskutik doiez, eta Amilande Sniffers da horren adibide argi bat, eta abeslari zizeteko abotz edar bat ez tozule biherbe, Amilek argideko. Entzun daigun, Amilande Sniffers, Sam Mats. We'll be right back. talde hau, izen da saio eiteko arrazoietako bat. Clowns da taldien izena, paiazuek. Kantuen izena, Like a Knife, Atakan Fight. 2023 joda bele lengo Euskal Herrian, Donostin daba-daban ikusteko suerti eukin gendun, eta kontzertu apoteosiko izen zan, eta danak antzekuek izeteko asmuedekiela esperadot, osak eurrenguen be, bertan ikusiko gara. Saio amaituko gu, talde honen beste kantu bataz, Clownsen beste kantu bataz, eskerrik asko estolderri zentzun dozuen danoi, urrenguen behamen batuko gara. Saio amaitzeko Clowns, Not Copin'.